شام ہونے والی ہے، شام ہونے والی ہے، شام ہونے والی ہے، شام ہونے والی ہے، شام ہونے والی ہے، شام ہونے والی ہے، شام ہونے والی ہے، شام ہونے والی ہے۔ بہن تھے سکینہ کے شام ہونے والی ہے، بہن تھے سکینہ کے شام ہونے والی ہے۔ تم کب آؤ گے بابا؟ شام ہونے والی ہے، سکینہ کے شام ہونے والی ہے، سکینہ کے شام ہونے والی ہے۔ خوشبو ہے زباں میری، تین دن سے ہوں پیاسی، خوشبو ہے زباں میری، کون پانی لائے گا؟ شام ہونے والی ہے، بہن تھے سکینہ کے شام ہونے والی ہے، بہن تھے سکینہ کے شام ہونے والی ہے۔ صبح کے چراغوں کی طرح ہیں سبھی خاموش، صبح کے چراغوں کی طرح ہیں سبھی خاموش، چارہ ہے دھیارا، شام ہونے والی ہے، بہن تھے سکینہ کے شام ہونے والی ہے، بہن تھے سکینہ شام ہونے والی ہے۔ نیند کیسے آئے گی، سو کس کے سینے پر؟ نیند کیسے آئے گی، سو کس کے سینے پر؟ جلد آئیے بابا، شام ہونے والی ہے، سکینہ کے شام ہونے والی ہے، بہن سکینہ کے شام ہونے والی ہے۔ عصر کے اجالے میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں، عصر کے اجالے میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں، پھر نہ لوٹ لے آتا، شام ہونے والی ہے، بہن تھے سکینہ کے شام ہونے والی ہے، بہن تھے سکینہ کے شام ہونے والی ہے۔ شام کے تصور میں کانپتی ہوں رہ رہ کر، شام کے تصور میں کانپتی ہوں رہ رہ کر، گھٹ رہا ہے دم میرا، شام ہونے والی ہے، بہن تھے سکینہ کے شام ہونے والی ہے، بہن تھے سکینہ شام ہونے والی ہے۔ یا علی مدد کو آؤ، یا نبی مدد کو آؤ، یا علی مدد کو آؤ، یا نبی مدد کو آؤ، آؤ فاطمہ زہرا، شام ہونے والی ہے، سکینہ کے شام والی ہے نکھے سکینہ کی شام ہونے والی ہے بھائی بھی چچا بھی ہیں کیا تمہارے ساتھ اب تک بھائی بھی چچا بھی ہیں کیا تمہارے ساتھ اب تک کوئی بھی نہیں آتا شام ہونے والی ہے میں نکھے سکینہ کی شام ہونے والی ہے میں نکھے سکینہ کی شام ہونے والی ہے کیا سعید کہتا ہے حال دل سکینہ کا کیا سعید کہتا ہے حال دل سکینہ کا صبح سے ہے ہنگامہ شام ہونے والی ہے میں نکھے سکینہ کی شام ہونے والی ہے میں نکھے سکینہ شام ہونے والی ہے